kaynardı kanımız. Kış gününde bile aşık olmak için yazı beklemezdik biz. Bir görür bin durur, gönül öyle bir vurulur. Daldan dala konmak değildi ki niyetimiz. Ta ki sen bana git diyene kadar, gözün öte yandan dur diyene kadar, için ayrı dışın ayrı bir karar. Neredeyse aşktan geçecektim, vallahi kendime yazık edecektim. Aman Allah'ım ne büyük zarar. Şimdi ben ellerinle yazdım, kim bilir kimin kaderi. Hatırladın mı beni? Döndüm yüzümü yine aşka döndüm. Gerçeği sen de gördün, iyi de oldu hani. Kaynardı kanımız kış gününde bile, aşık olmak için yazı beklemezdik biz. Bir görür bin durur, gönül öyle bir vurulur. Daldan dala konmak değildi ki niyetimiz. Ta ki sen bana gittin.